بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. الرحيم. Čitaj u ime Tvoga gospodara koji stvara. Stvara čovjeka od zametka. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj. Koji peru podučava. Koji čovjeka podučava onome što ne zna. كلا إن الإنسان Zbilja čovjek se uzobijesti čim se neovisnim vidi. A zbilja, gospodaru tvome će se svi vratiti. Da li si vidio onoga koji sprečava roba kad klanja? Šta veliš ako on znade da na pravoj stazi je? Ili ako bogobojaznost naređuje? Šta misliš ako čovjek poriče i glavu okreće? Zar on ne znade da Allah vidi sve? Ne valja tako. Ako li ne prestane, za kosu ćemo ga ščepati. Kosu lažnu i griješnu. Pa nek pozove društvo svoje. A mi ćemo pozvati zebanije. Ne valja to, takvoga ne slijedi, već klanjaj i gospodaru svome ničice padaj i tako mu se približi.